ახლამან თავი გამანძევლად იგრძნო, რამაც შხების მოძებნა გაუადვილა. ყველა იპოვა მარტინეს გარდა, რომელიც შუა ტყეში ყველაზე მაღალ ნაძვე ამჯერ იყო და ყველა შეუძლებელი იყო მისიდან ეხვა დაბურტოდებს. კარგად მოიქცა მორტენი, რომ წაიყოლა მარტინის საძებნელად, რადგან ტიპა მუთრა. აქ მარტინი იმხეზე ასულა. დაგინახე მარტინ, აზრი არ აქვს დამალობანას თამაში. როცა მორტენთან გახლავს, დაასკვნა მარტინმა. ულე ალექსანდრე იედგა და უყურებდა ახალმოსულ ულამაზეს დროს. სახომ არ გავკვალო? იკითხა მარტინ. ტირეტოპენში ამ დროს ყოველთვის მოდის თოვლის სახვადი მანქანა და გზებს ასუფთავებს თავებს, ასე რომ არასდროს დაგჭირვებია გაყვარო. ყველა ერთად ამას შევძლოთ, თქვა მაცმა. წარმოიდგინეთ, როგორ გაუხარდება მამას, როცა გაიღვიძებს. ბავშვებმა ნიჩბები და თოვლის სახვეტები მოძენეს. მორტენმა სამზარეულოს მიაშურა და ხის კოლზები გამოიტანა. საქმეს შეუდგნენ და მალე გაკვალეს ბილიკები ფარდულისკენ. კარზე გულამოჭრილი პატარა სახლისა და ჭიშკრისკენ. მამა გარეთ გამოვიდა გემრიელი შუადღეს ძილის შემდეგ. საშინლად ეზარებოდა ამოდენა თოვლთან შეჭიდება, მაგრამ ბავშვების მიერ მშვენივრად გაყვალული გზები რომ დაინახა, ისე გაუხარდა, ისე გეგონებოდა მზეა ენთო თვალებში. აი რა ყოჩაი ბავშვები მყოლია და არ ვიცოდი, ამბობდა გახარებული. ულე ალექსანდრემ მოიფიქრა მის გაკეთება, თქვა უცემუნო. ამიტომ ჩემი აზრით ის უნდა გავაცილოთ. რაში მარტო სხვამ არ გაუშვით, შესთავაზა ბავშვებს. დრო ბევრი მაქვს, რადგან თოვლის გადახვეტა აღარ მომიწევს. ასე რომ ყველა მატარებლის ვაგონებივით ჩამწკრივდნენ და ტყეში შევიდნენ. ზა კვლავ დაიფარა თოვლი, მაგრამ მამა წინ მიდიოდა. ზა კვლავ დაიფარა თოვლი, მაგრამ მამა წინ მიდიოდა და ტკერნიდა. მერე დანარჩენების ნაბიჯებიც იტკერნებოდა და ბოლოს მშვენიერ ბილიკად იქცა. მონას ხასიათი გამოუკეთა. ფიქრობდა, რომ სტუმართან ერთად მშვენიურად გაერთიანდა. მორტენი ყველაზე კარგად გრძნობდა თავს. ის ხომ მამას ეჯდა კისერზე, მიუხედავად იმისა, რომ ტოტები სახეში სცემდა, ხოლო თოვლი კისერში ჩაზდიოდა. წარმოიდგინა, რომ მეფე იყო და ტყეში ცხენს მიაჭენებდა.